สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะนำบทหัวข้อประเด็นธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งมาพูดคุยวิจารณ์อภิปรายทำความเข้าใจยกตัวอย่างการใช้งานโดยก่อนที่จะเริ่มทำความเข้าใจในหัวข้อใดๆนั้นเราก็จะทำสมาธิทำจิตให้สงบกันสักประมาณ10นาทีซะก่อนโดยในเบื้องต้นนั้นให้หาเสนาสนะที่มันจะอยู่สงัดได้อาจจะเป็นมุมใดมุมหนึ่งในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเช่นตามคาเฟ่ช็อปร้านอาหารหรือว่าระหว่างการเดินทางนั่งในรถไฟเรือหรือแม้แต่ออกกำลังกายก็ได้แต่เป็นจุดที่เราจะไม่ต้องสื่อสารกับใครทั้งทางกายหรือทาง virtual ในทางส่งข้อความโทรศัพท์มือถือก็หยุดการติดต่อสื่อสารซะให้อยู่สงัดสงบสักประมาณ10นาทีแล้วทำอะไรทำจิตให้มันสงบโดยไม่ต้องติดต่อสื่อสารโดยไม่ต้องสนใจสิ่งใดๆเอาแค่สนใจอยู่ในกายของเรารู้สึกมาตามมือตามเท้ารู้สึกมาตามแขนตามขารู้สึกมาตามไหล่ตามเอวจนถึงตัวรู้สึกมาถึงตัวแล้วก็รู้สึกถึงหัวด้วยส่วนกายของเราที่รู้สึกที่มือที่เท้าที่แขนที่ขามันเป็นของแข็งเนี่ยคือธาตุดินพอรู้สึกมาตามตัวจนถึงศีรษะแล้วก็ให้มารู้สึกถึงลมหายใจด้วยลมหายใจนั้นเป็นธาตุลมอากาศที่อยู่รอบตัวเราเคลื่อนที่มันก็เป็นลมอาจจะเป็นลมธรรมชาติลมพัดลมลมแอร์ลมร้อนลมเย็นลมมีฝุ่นลมไม่มีฝุ่นมีหลายอย่างละแต่ถ้ามันเข้าไปในกายของเราเข้าไปในกายแล้วมันเป็นธาตุลมเป็นธาตุลมที่เป็นอากาศผ่านเข้าสู่ปอดผ่านเม็ดเลือดส่งไปตามเซลล์ตามอวัยวะต่างๆให้เกิดการสันดาบขึ้นเป็นความร้อนได้เพราะว่าเวลาดินกับลมโดนกันเนี่ยแล้วมันเกิดปฏิกิริยามันก็จะเป็นความร้อนขึ้นมาความร้อนนั้นก็เป็นธาตุไฟแสดงถึงการมีชีวิตอยู่ในการที่กายของเรามีส่วนประกอบคือดินน้ำไฟลมประกอบขึ้นเป็นกายอย่างนี้ให้เราสังเกตมาที่ลมหายใจของเราดูลมหายใจที่ผ่านออกผ่านเข้าเนี่ยเป็นธาตุลมเข้ามาแล้วประกอบกับธาตุดินเป็นความร้อนเป็นธาตุไฟมีน้ำคอยหล่อเลี้ยงส่งสารต่างๆให้เกิดความเย็นบ้างเร่งปฏิกิริยาบ้างอันนี้คือธาตุน้ำสี่อย่างนี้ประกอบกันในลักษณะที่ให้มีเกิดเป็นชีวิตขึ้นมาแล้วก็มีกรรมด้วยแล้วก็มีวิญญาณเกิดขึ้นด้วยจึงเป็นร่างกายของเรากายของเรานี้ไม่ได้เกิดมาแบบเดียวโดดอาศัยมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเจริญขึ้นมาโตใหญ่ขึ้นนี่ก็โดยน้ำโดยอาหารที่กินเข้าไปจะดูแลมันดีปานไหนบางทีมันก็ป่วยไม่ป่วยน้อยก็ป่วยมากป่วยมากถึงขนาดเข้าโรงพยาบาลหรือยังไม่ตายละแต่เข้าโรงพยาบาลป่วยเล็กๆน้อยๆอาจจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ปวดหัวบ้างปวดฟันบ้างปวดเอวบ้างบางคนนี่ไม่ปวดอะไรเลยนะหัวก็ไม่ปวดฟันก็ไม่ปวดแขนขาก็ไม่มีปัญหาแข็งแรงมากแล้วมันปวดปัสสาวะปวดอุจจาระไหมบางทีมันปวดกินเข้าไปแล้วมันก็ต้องถ่ายไม่ถ่ายนะก็ถ่ายเบ้านั่นล่ะคือมันปวดแล้วมันถึงต้องไปถ่ายถ่ายออกแล้วมันก็สุกเราจึงเรียกห้องน้ำว่าสุขาเขาจึงเรียกถ่ายหนักถ่ายเบาถ่ายทุกข์เพราะมันทุกข์คือความเจ็บปวดนี่ไงมันต้องมีความไม่สบายเป็นอาพาธอย่างใดอย่างหนึ่ง ดูแลมันดีขนาดไหนก็ตามมันก็มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านเรียกมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาอันนี้เป็นธรรมชาติของกายของเราไม่ต้องไปยินดียินร้ายแต่ให้สังเกตถึงธรรมชาตินี้ให้ดีสังเกตผ่านอะไรเอามาดูลมหายใจของเราซะลมหายใจที่ผ่านออกผ่านเข้าสังเกตดูสังเกตดูจุดไหนคือจุดที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมได้เป็นเปรียบไว้เหมือนกับยามเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เขาเฝ้าอยู่ที่บริเวณทางเข้าทางออกไม่ว่าจะเป็นอาคารสำนักงานหมู่บ้านจัดสรรสถานที่ราชการหรือว่าโรงงานแห่งใดแห่งหนึ่งก็จะมียามที่คอยเฝ้าไว้ตรงฝั่งยามคอยเฝ้าไว้เนี่ยจะคอยระวังตรวจตราดูแลคนเข้าคนออกเหมือนลมหายใจของเรานี่แหละลมเข้าลมออกเนี่ยเราตรวจตราดูสังเกตอยู่ณที่ตำแหน่งที่มันเข้าณที่ตำแหน่งที่มันออกตำแหน่งที่มันเข้ามันออกของลมก็คือจมูกไงหายใจทางปากนี่ไม่ดีนะหายใจทางจมูกดีกว่าหายใจทางจมูกเข้าออกนี่เป็นทางออกเข้าของลมเรามาสังเกตดูในตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของมันได้อาจจะหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้ที่ไหนคราวนี้ก็ให้หายใจเป็นปกติธรรมดาพอหายใจเป็นปกติธรรมดาก็ให้ตั้งคอยสังเกตไว้นะที่จุดเดิมซึ่งมันก็จะเป็นบริเวณที่เรารับรู้ถึงกลิ่นนี่แหละกลิ่นอาหารกลิ่นดอกไม้กลิ่นน้ำหอมประมาณบริเวณจุดนั้นรับรู้แล้วตั้งไว้แล้วสังเกตอยู่เฉยๆไม่ต้องตามลมเข้าไปจนถึงคอถึงอกถึงท้องไม่ต้องตามลมออกไปจนถึงข้างนอกเหมือนยามเขาดูแลณจุดที่คนเข้าคนออกนั่นแหละไม่ต้องตามไปเราก็ไม่ต้องบังคับด้วยไม่ต้องบังคับให้ลมมันสั้นมันยาวมันเร็วมันช้ามันถี่มันห่างคนออกกำลังกายวิ่งอยู่บางทีลมมันก็เข้าออกเร็วคนนั่งอยู่เฉยหรือป่วยนอนอยู่บนเตียงลมบางทีมันก็เข้าออกช้าแล้วก็ยาวเราไม่ได้มาฝึกหายใจในที่นี้เรามาฝึกจิตของเราโดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือลมหายใจให้เป็นธรรมชาติธรรมดาของมันไม่ต้องบังคับแต่ว่าจิตของเรานี่ต้องบังคับบังคับในที่นี้หมายถึงให้มีการควบคุมควบคุมแทนที่จะให้มันไปนึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นไปตามการรับรู้ที่ผ่านมาทางใจเป็นความคิดผ่านมาทางจมูกเป็นกลิ่นผ่านมาทางลิ้นเป็นรสผ่านมาทางหูเป็นเสียงต่างๆเนี่ยไม่เอาไม่ไปไม่ใช่ไม่รับรู้รู้อยู่มันสะกิดมาอยู่แต่ไม่ให้ความสำคัญกับมันไม่ได้ไปใส่ใจกับมันแต่นี้ที่นี้ให้ใส่ใจอยู่ลมหายใจโดยไม่ต้องบังคับลมด้วยอันนี้คือลักษณะที่ควบคุมจิตของเราควบคุมจิตให้มาใส่ไว้ใส่ใจไว้อยู่กับลมควบคุมจิตไม่ให้มันไปใส่ไว้อยู่กับการรับรู้ในเสียงในภาพในรูปอื่นๆต่างๆการที่ว่าเราสามารถที่จะมาให้จิตของเราเนี่ยมันนึกถึงลมหายใจได้นี่ความนึกถึงได้นี้นั่นน่ะคือสติคือความระลึกได้ฉันนึกได้ว่าโอ้ฉันต้องมานึกถึงลมนะเนี่ยฉันนึกได้ว่าโอ้แทนที่จะไปคิดนึกเรื่องอื่นต้องมาคิดนึกถึงเรื่องลมแทนที่จะไปคิดว่ากลิ่นนี่มันอะไรเสียงนี่มันอะไรความคิดนี่มันอะไรคือไม่ต้องไปคิดนึกระลึกถึงมันแต่ให้มาคิดนึกระลึกถึงลมการมาคิดนึกระลึกถึงลมได้นั่นน่ะคือสติในขณะที่เรามาใส่ใจอยู่กับสติไ ย้ำอีกครั้งหนึ่งท่านฟังว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่รับรู้เรื่องราวสิ่งอื่นต่างๆใดๆเลยก็รับรู้อยู่นั้นล่ะแต่ว่าไม่ได้ไปใส่จิตใจไว้ในสิ่งที่รับรู้อื่นๆนั้นนอกจากลมที่สำคัญมันตรงนี้ท่านฟังว่าเวลาเราคิดนึกตรึกตรึกไปในสิ่งไหนทางไหนมากเนี่ยจิตเราจะน้อมไปในทางนั้นพอจิตเราน้อมไปทางไหนแล้วสิ่งนั้นก็จะมีกำลังมีพลังขึ้นมาในที่นี้เรามาคิดนึกอยู่กับเรื่องลมของเราอย่างเดียวจิตเราก็น้อมมาในทางลมนี้สิ่งที่จะมีกำลังก็คือสติตามกระบวนการของอานาปานสติพอนึกถึงลมเป็นขั้นตอนการฝึกอยู่แล้วการระลึกถึงสตินั้นก็มีกำลังขึ้นมาทันทีสติที่มีกำลังนี่แหละท่านฟังจะสามารถทำจิตของเราให้เป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวเพราะนั้นกล่าวไว้บอกว่าบุคคลที่มีสัมมาสติแล้วเนี่ยจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้เวลาที่เราใช้แว่นขยายเนี่ยนะทุกฝั่งใช้แว่นขยายรวมแสงแต่แสงที่รวมปรับจุดโฟกัสให้มันดีแล้วเหลือจุดเล็กนิดเดียวเนี่ยพลังงานแสงที่รวมไปนะที่จุดนั้นเนี่ยความร้อนนี่มันมากพอถึงระดับว่าเผากระดาษจุดหัวไม่ขีดหรือไม่แต่ว่าทำเปลวไฟให้ลุกขึ้นก็ได้เลยจุดไฟได้ด้วยแสงนี่ก็ได้เหมือนกันจิตเราก็เหมือนกันนะท่านฟังรวมมาอยู่ที่จุดเดียวเนี่ยมันมีพลังมีพลังด้วยสมาธิแล้วสามารถจะเอาพลังเนี้ยมาใช้ในการทำความเข้าใจเรื่องราวประสูตรหัวข้อประเด็นธรรมะที่เราจะอธิบายต่อไปเนี่ยได้หรือจะใช้ในประโยชน์อื่นๆต่างๆก็ได้ในการคิดคำตอบข้อสอบคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือภาษาต่างๆในการคิดแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันคิดนึกเรื่องเส้นทางที่จะเดินทางไปทางไหนสามารถใช้ประโยชน์ได้ในที่นี้เรารักษาความสงบความเป็นอารมณ์เดียวของจิตของเรานี้ไว้ให้ดีเพื่อที่ทำความเข้าใจในธรรมะในหัวข้อต่อไปและเมื่อเราได้ทำความสงบจากการนั่งสมาธิมาสักรู่หนึ่งท่านผู้ฟังต่อไปก็มาทำความเข้าใจในหมวดธรรมะที่ต้องใช้ปัญญาในการให้เกิดความรู้ให้เกิดความเข้าใจปัญญากับสมาธิสติเนี่ยมันต้องมาด้วยกันถ้าไม่ได้มาด้วยกันแล้วมันไม่ครบถ้วนอาจจะมีจุดรูรั่วช่องโหว่ให้เราพลาดไปได้พอพลาดไปได้จุดนั้นมันก็จะกลายเป็นอันตรายที่เกิดจากการศึกษาการเล่าเรียนธรรมานั้นได้จึงในทุกวันพุธช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะมาทำความสงบกันสักครู่หนึ่งเราก็จึงจะมายกหัวข้อขึ้นเป็นแม่บทขึ้นหัวข้อหรือแม่บทที่ยกขึ้นเพื่อที่จะทำความเข้าใจตามฟังว่าหัวข้อนี้มันต้องทำยังไงมีโทษมีประโยชน์ใช้อย่างไรแล้วให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรมีความเกี่ยวข้องไปในเรื่องหัวข้อแม่บทอื่นๆอย่างไรอย่างไรบ้างยกเป็นหัวข้อขึ้นแล้วแล้วรายละเอียดของมันอย่างไรอย่างไรช่วงของใต้ร่มโพธิบทนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องนี้โดยหลังจากที่ทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งก็มาทำความเข้าใจประเด็นหัวข้อที่จะยกพูดขึ้นในวันนี้คือเรื่องของสัมปชัญญะสัมปชัญญะแปลภาษาไทยแปลว่าความรู้ตัวบางทีก็แปลว่าความรู้ตัวรอบคอบบางคนก็แปลว่าความรู้ตัวทั่วพร้อมบางคนก็แปลว่าความรู้ชัดความตระหนักก็ภาษาไทยแปลได้หลายอย่างแต่พูดคำนี้อันใดอันหนึ่ง ก็หมายถึงอย่างเดียวกันคือสัมปชัญญะที่เราต้องพูดทำความเข้าใจในวันนี้ในหัวข้อเรื่องของสัมปชัญญะเนี่ยเพื่อให้ท่านผู้ฟังนั้นได้เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างสติสัมปชัญญะแล้วก็ปัญญาด้วยนะเพราะว่ามักจะมาพูดด้วยกันอยู่เสมอต้องมีสติสัมปชัญญะนะแล้วก็ต้องมีสติปัญญานะยังมีหัวข้ออื่นๆที่พระพุทธเจ้าพูดถึงสติพร้อมด้วยยังมีสัมปชัญญะด้วยทีนี้ด้วยการทำความเข้าใจเห็นความแตกต่างใน3จุดนี้แล้วจะทำให้การปฏิบัติของเราเนี่ยมันรัดกุมมีความละเอียดรอบคอบลงไปได้เรามาเริ่มกันที่ตัวบทก่อนท่านผู้ฟังตัวบทนี้คือนิยามนั่นแหละที่พระพุทธเจ้าท่านตั้งขึ้นไว้เอาเรื่องธรรมะสองอย่างที่เป็นอุปการะแก่โลกเป็นอุปการะมากนั่นคือสติสัมปชัญญะท่านว่าไว้สติสัมปชัญญะมีอุปการะมากหิริโอตปาก็ด้วยแล้วก็ยังมีขันติโสรจะด้วยหิริโอตปาคือความกลัวความละอายต่อบาปขันติคือความอดทนโสรจะคือความสงบเสงี่ยมสติล่ะคือความระลึกได้สัมปชัญญะล่ะคือความรู้ตัวทั่วพร้อมซึ่งจัดอยู่ในหมวดที่คล้ายๆกันคือมีอุปการะมากโอเคนี่เรายกเป็นหัวข้อไว้ต่อมาอีกในนิยามความหมายโดยพุทธพจน์เนี่ยสติคือความระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้พูดคู่ไว้กันกับสัมปชัญญะว่าพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติอยู่ยังมีสัมปชัญญะเถิดโอเคนะแสดงว่าสองอย่างนี้มันคนละอย่างกันละแล้วมีสติท่านพูดถึงอะไรพูดถึงสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4นี่คืออะไรคือการเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมว่าเห็นในธรรมเห็นในจิตเห็นในกายไม่ได้หมายความว่าคุณต้องแบบไปมองไปเห็นแต่คำนี้เป็นคำเดียวกายในกายเนี่ยเป็นคำหนึ่งเวทนาในเวทนาเนี่ยเป็นคำหนึ่งเป็นต้นนี่ซึ่งหมายถึงให้เราใช้กายนั้นเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงได้เวทนาด้วยจิตด้วยธรรมะด้วยเป็นฐานที่ตั้งที่จะระลึกถึงนี่เราความหมายที่เป็นพุทธพจน์ก่อนนะแล้วข้าพเจ้าจะมาทำความเข้าใจข้าพเจ้าเองก็เหมือนกันฟังแรกๆเนี่ยอ่านที่พระพุทธเจ้านิยามขึ้นท่านบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยและแจกแจงรายละเอียดเป็นยังไงก็ยังไม่เก็ตไม่เข้าใจแต่นี่คือเราเอาต้นบัญญัติก่อนที่ท่านบัญญัติขึ้นมาส่วนสัมปชัญญะล่ะสัมปชัญญะเนี่ยคือรู้ตัวรอบคอบไปในการเดินไปในการก้าวไปข้างหน้าการถอยกลับไปข้างหลังรู้ตัวรอบคอบไปในการยืนการเดินการคู่การเหยียดการกินการดื่มการถ่ายการหลับการนอนการพูดการนิ่งนี่เป็นลักษณะของสัมปชัญญะคือรู้ตัวรอบคอบโดยทั่วไปก็ในอิริบทต่างๆนั้นแล้วถามว่ารู้ตัวรอบคอบนี่มันต่างกับว่าปัญญาความรู้นี้อย่างไรปัญญาก็มาจากปะเนี่ยก็หมายถึงปริณนั่นแหละญาญาณี่ก็มาจากความรู้คือญาณรู้รอบรู้นี่ก็ปัญญาเอาที่นี้ดูดิในภาษาไทยนี่เวลาสติแปลกมาก็ระลึกรู้ก็มีคำว่ารู้ใช่ไหมสัมปชัญญะแปลมาก็รู้ตัวรู้พร้อมหรือก็มีคำว่ารู้ปัญญาแปลมาก็รู้รอบเป็นความรู้มันมีแต่ความรู้แล้วมันต่างกันยังไงดูในคำอธิบายซะก่อนวันนี้หัวข้อที่เรายกขึ้นคือสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นเราก็มาสัมปชัญญะเนี่ย มาอธิบายซะก่อนมีส่วนที่ครูบาอาจารย์ท่านอธิบายไว้ในส่วนที่เป็นคำอธิบายของในทีฆานิกายท่านพูดถึงสัมปชัญญะไว้อยู่4อย่างด้วยกันคือสัมปชัญญะที่รู้ชัดนะสัมปชัญญะในที่นี้ท่านแปลว่าความรู้ชัดรู้ชัดในความมีประโยชน์หรือความที่มันจะไปจุดหมายมันใช้ยังไงได้ท่านเรียกว่าสาตะทากะสัมปชัญญะสาตะทากะสัมปชัญญะจึงว่าเรารู้อยู่ว่าอันนี้จะใช้ประโยชน์ยังไงคุณมีไขควงไขควงนี่มันคงจะไปใช้ทุบใช้แซะมันไม่ได้นะมันต้องใช้ขันอย่างเงี้ยรู้ถึงความที่ว่ามันจะไปใช้ประโยชน์ยังไงนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองในสัมปชัญญะก็คือรู้ชัดว่ามันเป็นความเหมาะสมกันอย่างไรคือสัปปายะสัมปชัญญะความที่ว่าเหมาะสมเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องดีเลิศหรือว่าดีที่สุดเช่นความเหมาะสมในดินฟ้าอากาศก็เรื่องหนึ่งหน้าหนาวก็ต้องแบบนี้หน้าร้อนก็ต้องเหมาะสมกับแบบนี้ตัวอย่างนี้เรียกว่าเป็นสัปปายะสัมปชัญญะได้หรือความที่คุณรู้ชัดว่าโอ้คนนี้เขาเสียใจมาแทนที่จะไปบอกว่าคุณอย่าเสียใจเลยอย่าเสียใจเลยคำพูดนี้มันจะไม่เหมาะสมกันแต่จะต้องควรพูดว่ามีอะไรให้ปลดปล่อยออกมาหรือพยายามที่จะรู้ถึงความรู้สึกในจิตใจของเขาหรือแม้แต่ในเรื่องของกามอย่างนี้เป็นต้นน่ะคนที่มีความกำหนัดยินดีในทางกามสิ่งที่จะเหมาะสมเป็นสัปปายะกันได้คือการพิจารณาเห็นถึงความเป็นของปฏิกูลเห็นความเป็นของไม่สวยงามอย่างเงี้ยเนี่ยมันจึงเป็นสัปปายะกันในกรณีนั้นๆ นี่คือสัปปายะสัมปชัญญะอย่างที่สามคือโคจรสัมปชัญญะรู้ชัดว่าเป็นที่โคจรโคจรเนี่ยหมายถึงจุดที่คุณไปถึงแล้วแล้วคุณก็รู้ดูทำงานอยู่นั่นน่ะเช่นว่าถ้าเราไล่กันมานะทุกฟังในข้อแรกที่ว่ารู้ชัดถึงประโยชน์เนี่ยเรารู้ถึงประโยชน์ของอสุภกรรมฐานน่ะเป็นต้นนะว่าโอ้ถึงแม้ว่ามันจะแบบทำแล้วไม่น่ายินดีไม่น่าดูแต่มีประโยชน์นะโอเคเรารู้ถึงประโยชน์ละแล้วมาใช้ตอนไหนในกรณีสองความเหมาะสมของมันก็คือโอ้ยถ้าตอนฟุ้งซ่านอยู่เนี่ยไม่ได้ไม่ได้อย่าเอาใช้แต่ถ้าตอนสงบอยู่ก็ไม่ต้องเอาใช้เหมือนกันเพราะว่ามันสงบแล้วจะไปใช้ทำไมแต่ว่าตอนที่กำหนัดยินดีนี่เอามาใช้ได้เนี่ยรู้สัปปายะความเหมาะสมถึงประโยชน์ในข้อนี้แต่มาอีกในขณะที่คุณพิจารณาไปเนี่ยตัวที่คุณใคร่ครวญอยู่พิจารณาอยู่ในโคจรของมันที่ทำงานของมันแล้วเนี่ยรู้ว่าเรากำลังทำงานอันนี้อยู่ละเธอจะไปเพลินไปทางอื่นหรือโคจรเคลื่อนไปที่อื่นก็ไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้คือรู้ชัดในที่โคจรในจุดที่คุณทำงานตรงนั้นส่วนอย่างที่สี่คืออสัมโมหะสัมปชัญญะคือความไม่หลงความไม่หลงในที่นี้ก็คือไม่เพลินไปในงานนั้นนั่นเองไม่เพลินยินดีลุ่มหลงไปในงานที่กำลังทำอยู่นั้นไปในสิ่งที่คุณไปรู้อยู่นั้นเอาละสัมปชัญญะท่านก็อยากไว้เป็น4อย่างในส่วนที่เป็นคำอธิบายทีนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นไปในคำว่าสัมปชัญญะเนี่ยก็ต้องเอาคำว่าสติมาอธิบายด้วยสติที่ยกเป็นหัวข้อขึ้นเอาไว้โดยการบัญญัติของพระพุทธเจ้านี่ก็คือสติปัฏฐาน4คือการพิจารณาเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตแล้วก็ธรรมในธรรมตัวมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้สำหรับฝั่งนิยามที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นนะเอาแสดงว่าในสติเนี่ยมันก็ต้องมีสัมปชัญญะสิก็ใช่ไง านจึงบอกไว้ชัดเจนเอาส่วนจิตก็ได้อะเธอเป็นผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้โอเคมันก็ต้องมีสัมปชัญญะในสติคำถามต่อไปก็คือว่าแล้วปัญญามันเกี่ยวอยู่ตรงไหนเนี่ยปัญญาก็เกี่ยวด้วยท่านผู้ฟังเพราะในกรณีที่คุณจะมารู้ชัดรู้ตัวทั่วพร้อมมีสัมปชัญญะได้เนี่ยหรือแม้แต่จะมามีสติได้เนี่ยโอ้ไม่มีปัญญาเนี่ยมันทำไม่ได้นะแล้วปัญญานี่มันเป็นยังไงนะปัญญานี่คือความรู้เหมือนกันท่านผู้ฟังมันไล่เรียงมาจากที่ว่าคุณไม่รู้เรื่องสติคุณไม่รู้เรื่องสมาธิคุณไม่รู้เรื่องปัญญาคุณไม่รู้เรื่องสัมปชัญญะเลยเนี่ยแล้วคุณเกิดมาท่านบอกท่านสอนเราก็เลยรู้ขึ้นมาอันนี้คือปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังก็เรียกว่าสุตตมยปัญญาไงปัญญาเนี่ยก็จึงมี3ขั้นปัญญาที่เกิดจากการฟังนี่ก็อันหนึ่งอ๋อฟังแล้วอ๋อพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้โอเคโอเคนี่สุตตมยปัญญาคือมันจะไปไม่เรียกว่าปัญญามันก็ไม่ได้ท่านฟังเพราะว่าก็ตอนแรกคุณไม่รู้แล้วคุณเกิดความรู้ขึ้นมามันก็มีปัญญาแล้วไงคุณยังไม่รู้บวกลบคูณหารอย่างเงี้ยครูก็สอนสอนบวกเลขทำงี้นะนักเรียนหารทำงี้นะนักเรียนต่อไปเสร็จแล้วก็อินทิเกรตทำงี้นะดิฟเฟอเรนเชียททำงี้นะแล้วก็มีการทำการคำนวณแบบต่างๆละผมก็เป็นความรู้ขึ้นมาจากที่คุณไม่รู้ก็ต้องเรียกว่าได้ปัญญานั่นเองทีนี้ปัญญามันก็มี3ระดับคือได้เกิดมีความรู้ขึ้นจากที่คนหนึ่งเขาบอกเอาเขาบอกมาเราก็เป็นสุตตมยปัญญาก็มาเป็นสัญญาขึ้นมาสัญญาก็มาเกี่ยวแล้วนะสัญญามาก่อนปัญญาจึงตามมาปัญญาในข้อแรกมาจากความหมายรู้ในเรื่องภาษาที่คุณต้องเข้าใจได้รู้เข้าใจภาษาแล้วมีสัญญาแล้วใช่ไหมมันก็เกิดปัญญาในขั้นแรกก็ฟังเอาสุตตมยปัญญาต่อมาอีกปัญญาในขั้นที่สองคือปัญญาในการที่จะใคร่ครวญหาเหตุผลจินตนาการวิจารณ์วิเคราะห์ก็เรียกว่าจินตมยปัญญาคือที่รู้จักจะคิดต่อไปแล้วว่าอย่างกรณีคุณไม่รู้เรื่องสติเรื่องสัมปชัญญะก็มาคิดต่อไปว่าเอ๊ะมันใช่อย่างนี้ไหมหรือมันเอาไปใช้อย่างนี้ได้ไหมแล้วมันแตกต่างกับอย่างนั้นอย่างไรคือไม่ได้ว่าแค่สั่งเขาบอกอย่างเดียวแต่ตัวเองเนี่ยมาคิดเพิ่มเติมคิดวิเคราะห์หาเหตุผลแล้วก็แจกแจงเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียวิเคราะห์วิจารณ์ได้ตัวนี้คือจินตมยปัญญาส่วนในขั้นที่3ท่านเรียกว่าเป็นภาวนามยปัญญาคือเอาไปใช้งานได้เป็นการพัฒนาให้เกิดความดีของมันขึ้นได้เห็นถ้าคุณบวกเลขได้แล้วเนี่ยเขาสอน1บวก1ได้2โอเคต้องจำไว้เขาสอน2คูณ2ได้4โอเคต้องจำไว้โดยยังไม่เข้าใจว่ามันเป็นไงนี่คือสุตตมยปัญญาใช่ไหมทีนี้พออ๋อมันเป็นบวกงี้มันเป็นคูณอย่างนี้เข้าใจละนั่นคือจินตมยปัญญาละพอคุณเข้าใจแล้วพลิกแปลงได้ด้วยว่าถ้างั้น1บวก1บวก1อีกก็ต้องเป็น3 2คูณ2คูณ2อีกก็ต้องเป็น8อย่างเงี้ยเริ่มเข้าใจละพลิกแปลงได้นั่นคือจินตมยปัญญาจึงก็ต้องเอาไปใช้งานได้จริงเป็นการให้เกิดพัฒนาต่อไปได้จริงก็เช่นว่าคุณสามารถแก้โจทย์คณิตศาสตร์ได้ไม่ใช่โจทย์แค่ว่าในห้องสอบแต่ยังดีรวมไปถึงโจทย์ในชีวิตประจำวันคิดได้ว่าเอาแม่ซื้อส้มมา2พ่อซื้อส้มมา5กลับมาถึงบ้านแล้วบ้านเรามีส้มกี่ผลคุณก็คิดแก้ทำความเข้าใจให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานได้เป็นผลออกมา ันนี้คือว่าภาวนามยปัญญาปัญญาก็มีสามระดับอันนี้เป็นเรื่องที่ท่านพระสารีบุตรกล่าวบอกเอาไว้ต่อหน้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็รับรองการแจกแจงแบบนี้ก็ปัญญามีสามระดับทีนี้ความเกี่ยวข้องของเจ้าทั้งสามอย่างนี้ต่างกันอย่างไรเอาสติก่อนท่านผู้ฟังสติคือความระลึกได้โอเคนะความระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้ใช่ป่ะต้องฟังจำได้ว่าโอ้ฉันเก็บกุญแจไว้ที่นั่นเบอร์โทรศัพท์แม่เบอร์อะไรนะเดี๋ยวนี้จำไม่ได้นั่นคือระลึกไม่ได้อ๋อจำได้จดไปตรงนั้นไอ้ที่จำว่าจดไว้ตรงไหนได้นั่นคือสติอยู่แล้วคือระลึกได้หรือถ้าปรับมาในทางการภาวนาคุณต้องมารู้ลมหายใจนี่บางทีเราไปคิดนึกเรื่องนั้นนี้อยู่ใช่ไหมโอ้เดี๋ยวต้องจำลืมไปแล้วเนี่ยต้องมารู้ลมหายใจไอ้ความที่คุณไม่ลืมไปเนี่ยไม่เพลินไปในเรื่องแต่มาตึกกึกระลึกได้นี่คือสติเป็นกิริยาเป็นการกระทำระลึกได้ว่าต้องมานึกถึงลมหายใจระลึกได้ว่าต้องมานึกถึงพุทโธระลึกได้ว่าต้องมานึกถึงกายระลึกได้ว่าต้องกำลังใคร่ครวญทำเรื่องนี้อยู่ทีนี้พอระลึกได้แล้วใช่ไหมนี่คือจุดที่แบบขึ้นละอันนั้นเท่านั้นเลยท่านผู้ฟังคือสติทีนี้พอคุณระลึกถึงแล้วเนี่ยอย่างคนที่รู้ลมคนที่นึกพุทโธหรือคนที่เข้าสมาธิได้บางทีคุณกลับเพลินไปในสมาธินั้นเพลินไปในลมหายใจเพลินไปในกายเฮ้แต่ว่าก็มีสติแล้วแม่ทำไมเพลินอยู่ก็นี่แหละคือยังไม่มีสัมปชัญญะไงคือตรงจุดที่ว่าคุณมาระลึกได้เสร็จปึ้งณจุดนั้นเนี่ยคือสติแล้วแต่ว่าจะสืบต่อเนื่องไปให้มันรู้อย่างถูกต้องเนี่ยสัมปชัญญะตรงนี้ยังไม่เกิดเอาจะให้มันเกิดได้ไงเนี่ยปัญญาตรงนี้แหละจึงมามีส่วนทำฟังเพราะว่าปัญญาในการรู้รอบคือปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องของการสะสมด้วยนะคุณฟังมามากๆคุณฟังมามากๆเป็นสุตตมยปัญญาคนฟังมากๆเป็นพหูสูตรเนี่ยมันทำให้ปัญญาเกิดได้แต่ว่าปัญญานั่นแหละคือส่วนที่เป็นปัญญาเฉยยังไม่ได้ออกมาใช้งานอะไรทีนี้ไอ้จุดนี้แหละที่ว่าเอาปัญญามาใช้งานในสิ่งที่คุณเข้าไประลึกนึกถึงได้เนี่ยสัมปชัญญะมันเกิดตรงนั้นฟังให้ดีนะไอ้ความรู้ที่เรารู้ได้ว่าฉันเรียกการระลึกได้ว่าสติเนี่ยอันนี้คือคุณก็มีปัญญาแล้วระดับหนึ่งปัญญาในการตั้งชื่อปัญญาในการรู้ว่ามันเรียกว่าอะไรภาษาบาลีว่างี้ภาษาไทยว่างี้ภาษาอังกฤษว่างี้สติเนี่ยเขาก็ใช้คำว่า mindfulness ส่วนสัมปชัญญะภาษาไทยก็เรียกว่าความรู้ตัวทั่วพร้อมภาษาอังกฤษก็เรียกว่า awareness บ้างเรียกว่า clear comprehension บ้างเราก็รู้ละปัญญาเราก็ภาษาไทยว่าหมายถึงความรอบรู้ภาษาอังกฤษก็ wisdom เป็นต้นนี้ไอ้การเรียกชื่อต่างๆนี่คือคุณก็มีปัญญาละในระดับที่เรียกว่ารู้ชื่อมันเฉยมีสัญญามาก็เป็นปัญญาได้ทีนี้เราก็ออกมาทำสิไอ้สติเป็นยังไงนะคือการระลึกได้ใช่ไหมอ๋อระลึกถึงจุดนั้นจุดนี้เช่นลมหายใจเช่นนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติหรือนึกถึงในกายเป็นกายคตาสติเอาคุณนึกถึงขึ้นละอ๋อต้องมานึกอย่างนี้ใช่ไหมโอเคอันนั้นนะปัญญามันก็เกิดแล้วจุดนั้นในขณะที่ว่าคุณต้องรู้ว่าคุณทำยังไงแล้วออกมาทำจริงๆพอมาทำจริงๆปุ๊บสติมันก็เกิดทีนี้สติที่เกิดขึ้นนะจุดนั้นเนี่ยบางทีมันก็เผลอได้จะสืบต่อเนื่องได้ต้องมีสัมปชัญญะสัมปชัญญะที่สืบต่อเนื่องไปนั่นคือความที่ว่าเราสามารถทำให้การเห็นความเข้าใจในจุดที่คุณไประลึกถึงเนี่ยมันไม่ถูกครอบงำ หรือว่าเพลิดเพลินปฏิงานที่คุณทำอยู่นั้นใช่ไหมถ้าคุณเข้าสมาธิมีสติใช่ไหมมันก็จะทำสมาธิให้เกิดขึ้นพอเข้าสมาธิได้เนี่ยแล้วก็แบบโอ้ยดีเนาะดีเนาะเพลินพอใจไปในสมาธินั้นเนี่ยความเพลินความพอใจไปในสมาธินั้นสัมปชัญญะก็คือยังไม่เกิดไม่มีสติมีได้ตอนแรกแล้วทำให้เกิดสมาธิแล้วหายไปแล้วเอ้าแล้วมีสมาธิเหลืออยู่ได้ไงถ้าเผื่อว่าไม่มีสติสมาธิที่มีนั้นก็ไม่ใช่สมาธิชนิดที่มีปัญญาเข้าไปอยู่ด้วยไงมันก็เป็นสมาธิที่จะเรียกได้ว่าเป็นมิจฉาสมาธิก็ได้แต่ว่าก็เป็นชั้น1 2 3 4นั่นแหละแต่ว่าคุณเพลินไปในสมาธินั้นพอเพลินไปในสมาธินั้นก็แสดงว่าในสมาธินั้นมันไม่ได้มีสัมปชัญญะความรู้ตัวรอบคอบหรือแม้แต่ถ้าไม่ได้สมาธิเอาคุณตั้งสติไว้พยายามทำให้เกิดสมาธิเฮ้ฉันต้องนึกพุทโธฉันต้องนึกถึงลมพอนึกแล้วสมาธิไม่เกิดจิตไม่รวมโอ้ยเราก็เลยแบบไม่พอใจเอ้านั่นก็ชื่อว่าไม่มีสัมปชัญญะในความที่คุณไม่ได้สมาธินั้นพระบาท่านพูดถึงฐานที่ตั้งแห่งสัมปชัญญะเนี่ยมันจะมีได้เนี่ยเอาตรงตอนที่คุณเข้าสมาธิแล้วคุณเข้าไม่ได้เนี่ยแล้วคุณสามารถที่จะรู้ชัดได้ว่าโอเคฉันเข้าไม่ได้เอานั่นก็คือปัญญาไงทุกฝั่งคุณมีปัญญาแล้วคุณเอามาใช้ณจุดนั้นได้เนี่ยการที่คุณเอามาต่อเนื่องใช้ได้นั่นนะคือสัมปชัญญะหลายท่านก็จะอธิบายไปในตำนองลักษณะนี้ด้วยซ้ำว่าสัมปชัญญะกับปัญญาเนี่ยมันเดียวกันด้วยซ้ำจะพูดอย่างนั้นก็ได้ทุกฝั่งแต่ว่าความแตกต่างก็มีอยู่ในลักษณะที่ว่าปัญญาเนี่ยก็เป็นตัวของมันใช่ไหมคุณสะสมปัญญาได้คุณเรียนรู้ได้แล้วจุดที่ว่าคุณเอามาใช้งานที่มันต่อเนื่องได้ในจุดที่คุณระลึกถึงนั่นน่ะไอ้ตรงนี้ต่างหากที่เรียกว่าสัมปชัญญะเปรียบเทียบอย่างนี้ก็ได้ทุกฝั่งว่าทางเข้าทางออกคือประตูนี่เป็นอุปมาอุปไมยของพระพุทธเจ้าเลยประตูช่องทางโอเคแต่ในสู่กายของเราก็มีตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นช่องทางเป็นประตูเข้าประตูออกของอะไรถ้าหูก็เสียงแต่เป็นประตูลิ้นก็รสคือรสอาหารแต่เป็นประตูจมูกก็กลิ่นโอเคในขณะที่มีประตูมีคนเข้าคนออกต่อไปเขาก็ต้องมียามเนี่ยมาคอยเฝ้าดูอยู่ยามที่มาคอยเฝ้าดูเนี่ยคือสติโอเคนะทีนี้ยามเนี่ยเขาก็ต้องดูไงอ่ะก็ต้องดูคนเข้าคนออกนี่แหละว่าไอ้คนนี้รู้จักคนนี้ไม่รู้จักไอ้คนนี้มีแบล็คลิสต์อยู่ห้ามเข้าคนนี้ให้เข้าได้มีบัตรไอ้ความที่ว่ายามเนี่ยเขาจะมามีข้อมูลที่ว่าคนนี้แบล็คลิสต์นะคนนี้บัตรเป็นแบบนี้นี่บัตรจริงบัตรปลอมความรู้นั้นน่ะคือปัญญาโอเคคุณต้องมีหน่วยอินเทลลิเจนซ์ที่มีข้อมูลเหล่านี้ก่อนละความรู้ที่ไอ้เจ้ายามเนี่ยเขาจะมามีข้อมูลนี้ได้ไอ้ข้อมูลเหล่านี้คือปัญญาที่ต้องมีอีกหน่วยนึงที่เขาเตรียมมาให้ละนี่คือปัญญาเดี๋ยวพอเขาได้ข้อมูลส่วนนี้มาแล้วเขาก็มาเช็คดูสิไอ้คนนี้มันหน้าเหมือนกันไหมเนี่ยไม่เหมือนนะเอาปานคนนี้หน้าเหมือนไหมดูคล้ายๆอ๋อมันปลอมตัวมาติดหนวดมันใส่วิกผมเอาจับเลยความที่ยามหรือหน่วยรักษาความปลอดภัยเขาเอาข้อมูลที่เขามีมาแล้วเอามาใช้งานตรงนี้ในจุดที่เป็นประตูเข้าประตูออกนี่ตรงนี้แหละคือสัมปชัญญะสัมปชัญญะนี่คือความรู้ตัวรอบคอบรู้ชัดว่าคุณจะได้แบบไม่เพลินไปในงานที่ทำนั้นไม่เพลินไปในสิ่งที่ระลึกถึงนั้นต่อเนื่องไปได้เพราะฉะนั้นนี่มันจึงต้องมาด้วยกันเราถึงจะเรียกได้ว่าเป็นสัมมาสติเพราะว่าสัมมานี่คือมันทำให้กิเลสมันลดได้มันต้องเข้ากันได้สติมันก็ต้องมาพร้อมกันกับสัมปชัญญะสติมันก็ต้องมาพร้อมกันกับปัญญาบางทีท่านก็จึงเรียกว่า ป็นสติปัญญาสติสัมปชัญญะแบบนี้เอาซ้ำอีกครั้งนะทุกฝั่งเพื่อให้เกิดความเข้าใจเวลาที่เราเข้าสมาธิดูตัวอย่างนี้เราทำความเข้าใจไปแล้วว่าเปรียบเหมือนกับประตูเข้าประตูออกมียามมีข้อมูลแล้วใช้ตรวจตราโอเคทีนี้พอเวลาเราทำสมาธิจริงๆนี่คือจะเป็นตัวอย่างในการใช้งานในเรื่องการภาวนาแล้วนะใช่ไหมในขณะที่ว่าเออฉันหลับตาโอเคฉันหลับตาแต่ฉันก็นั่งคู่ขาโอเคฉันนั่งคู่ขาแล้วฉันก็ไม่พยายามจะคิดเรื่องอะไรเดี๋ยวมาคิดเรื่องอะไรดีคิดถึงลมโอเคฉันต้องมานึกถึงลมโอเคไหมในจังหวะที่ว่าฉันนึกได้ว่าฉันต้องมานึกถึงลมเนี่ยความนึกได้นะนั่นน่ะคือสติทีนี้ความที่ว่าคุณเพ่งจดจ่อลงไปอยู่กับลมความที่คุณเพ่งลงไปเนี่ยคุณเอามาจดจ่อไว้อยู่กับลมเนี่ยการจดจ่อนั่นคือฌานโอเคนะทีนี้พอคุณมาดูลมดูให้มันได้ต่อเนื่องไปรู้อยู่กับลมนั้นอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ปรุงแต่งต่อไปว่าเอ๊ลมมันจะมีสารอะไรมันจะเร็วมันจะช้าปรุงแต่งให้มันสั้นมันยาวไม่แค่รู้อยู่เฉยไม่ปรุงแต่งต่อไปไม่เพลิดเพลินต่อไปนี่คือเริ่มมีสัมปชัญญะในสิ่งที่คุณระลึกถึงนั้นไม่เผลอไม่เพลินปรุงแต่งต่อเนื่องในสิ่งที่ไประลึกถึงนั้นนี่คือสัมปชัญญะแล้วคุณจะมาทำอย่างนี้ได้ไงก็มีคนบอกไงทำไมคุณอย่าปรุงแต่งไปตามลมนะรู้เฉยๆอ๋อนั่นก็มีปัญญามาละคุณมีปัญญามาแล้วคุณต้องมาใช้งานในการดูแบบนี้ต่อไปท่านผู้ฟังคนที่อกหักนี่เป็นต้นนี่ตัวอย่างถัดมาแล้วนะคนที่อกหักโอ้โหแบบมันเฮิร์ตมากนี่คบกันมาตลอดนี่หลอกฉันเต็มที่เลยเหรอเนี่ยโอ้ถูกหลอกใช่ไหมเราก็ต้องได้เลิกกันโอเคมันเฮิร์ตมากโอ้สติสตังอะไรนี่แบบไม่นึกไม่ออกเผลอเตลิดเปิดเปิงไปหมดจะต้องมานึกถึงลมนึกถึงพ่อแม่อะไรนึกไม่ออกแล้วสตินี่มีแต่ว่าไปหาเรื่องที่เขาหลอกอย่างนั้นหลอกอย่างนี้นี่คือระลึกได้ไปอยู่กับแต่เรื่องที่ไม่ต้องการคิดนั้นสติมันก็ไม่ใช่สมาสติละแต่มันก็มีสติอยู่มันเดินไประลึกได้ตรงนั้นเพราะว่ามันดึงไปแรงมันก็เห็นอยู่แต่สิ่งนั้นสิ่งนั้นโอเคอันนี้คือไม่มีสัมปชัญญะแบบเฮิร์ตมากเสียใจมากเศร้ามากทีนี้พอเวลาผ่านไปสัก10ปีอย่างนี้เป็นต้นนะเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งเรานึกถึงเรื่องนี้อีกอย่างเงี้ยความระลึกได้นั้นคือสติอยู่แล้วคุณนึกถึงความคิดใดความคิดหนึ่งได้คุณนึกถึงอดีตได้คุณนึกถึงอนาคตได้นี่คือสติหรือพอไปนึกถึงแล้วเนี่ยเออทำไมมันไม่ได้เฮิร์ตเหมือนเดิมไม่ได้เสียใจไม่ได้กร่ำครวญร่ำไห้เหมือนเดิมก็นี่ไงเพราะว่าภายหลังมาเนี่ยคุณเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วเออมันก็ไม่เที่ยงงี้ล่ะมันผู้ชายบางทีก็หนีไปมีหญิงอื่นผู้หญิงบางทีก็หนีไปมีชายอื่นมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันเป็นของไม่เที่ยงเรื่องของกามนี่มันเป็นอย่างนี้ทำให้จิตใจคุณแปรปรวนนี่คือปัญญาใช่ไหมที่คุณมีทีนี้พอคุณไปนึกถึงเหตุการณ์นั้นอีกนึกถึงเหตุการณ์นั้นอีกเนี่ยความระลึกได้นั้นคือสติใช่ไหมพอคุณระลึกถึงเหตุการณ์นั้นแล้วด้วยความรู้คือปัญญาที่เห็นแล้วว่าเออมันก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นของไม่เที่ยงแล้วคุณนึกถึงเรื่องอดีตที่แบบเคยถูกเฮิร์ตมาเคยถูกทำแบบนี้แล้วเราก็ไม่ได้เฮิร์ตตามไม่ได้เสียใจตามนี่คุณมีสัมปชัญญะในความนึกที่เป็นอดีตนั้นแล้วเลยนี่แหละต้องฟังทำไมถึงว่าถ้าคุณนึกถึงการงานนึกถึงอดีตนึกถึงอนาคตไม่ได้หมายความว่าโอ้จิตฉันฟุ้งซ่านไม่ใช่นะบางคนเนี่ยแบบว่าสงสัยอยู่ละที่เหมาอ่ะคือว่าเหมารวมมาหมดความคิดทั้งหมดเนี่ยฟุ้งซ่านหมดโน้มันไม่แน่ดูยังเปรียบเทียบว่าเออฉันจะไปทำบุญใส่บาตรอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าคุณคิดว่าเออฉันจะไปทำบุญใส่บาตรคุณนึกได้นั่นน่ะนึกคือสติใช่ไหมสติแบบนี้นี่ก็คือจากานุสติคุณนึกถึงในอนาคตว่าฉันจะไปทำ ถ้าคุณนึกถึงอดีตว่าฉันเคยทำมาอย่างนี้ฉันเคยไหว้กฐินพระป่าใส่บาตรนั่นนี่อดีตก็เป็นจากานุสติแล้วฉันจะไปทำพรุ่งนี้เดือนหน้าอนาคตนั่นก็เป็นจากานุสติพอนึกถึงแล้วแล้วไงถ้าบอกว่าก็ปรุงแต่งต่อเนื่องไปฉันต้องเตรียมอย่างนี้ฉันก็ต้องคิดอย่างนี้ฉันก็ต้องพูดอย่างนี้เป็นอันนี้มาแล้วแบบเพลินไปในเรื่องราวนั้นแต่เพลินไปใช่ไหมคือไม่มีสัมปชัญญะแต่ว่าถ้าไม่เพลินไปนึกถึงแล้วก็ทำจิตให้มีปัญญามีความดีตั้งระลึกถึงอยู่ได้เนี่ยไม่เพลินไปในจุดนั้นนั่นคือมีสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีความคิดอันใดอันหนึ่งออกมาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราฟุ้งซ่านนะฟังเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสไว้ถึงเรื่องของฐานที่ตั้งแห่งสัมปชัญญะ19ฐานซึ่งเรื่องนี้ก็สามารถอธิบายในความที่ว่าคุณทำสมาธิไม่ได้จิตไม่ได้สงบเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคือมันไม่ดีนะเพราะว่าบางทีเราจะหมายเอาว่าโอ้จิตฉันต้องสงบต้องนิ่งไม่มีความคิดตอนนั้นมันถึงจะเรียกว่าเป็นสมาธิโอ้ไม่ได้แล้วเลยไม่ได้ก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้อะไรไม่ใช่เลยท่านฟังเพราะว่าถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้สมาธิเนี่ยแต่คุณทำปัญญาให้เกิดขึ้นได้มีสัมปชัญญะได้เอาอย่างไรเนี่ยเอาเรื่องความคิดก่อนเวลาที่เราจะคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเราก็คิดได้ในความที่คุณมารู้ว่าคุณคิดได้แล้วคุณก็คิดไปได้นี่มันเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสัมปชัญญะได้ท่านกล่าวบอกไว้ตรงนี้เป็นหัวข้อที่15และ16ในทั้งหมด19อย่างผู้ฟังที่พูดถึงว่าถ้ามีความคิดในทางการปฏิบัติเบียนผ่านมาโอ้ฉันไม่คิดไปในความคิดนั้นหรอกอันนี้คือคุณมีสัมปชัญญะในการที่คุณไม่คิดไปในทางการปฏิบัติเบียดๆนั้นคือไม่ใช่มันไม่ผ่านมาหรือฟังบางทีมันผ่านมาความคิดที่ไปในทางการปฏิบัติเบียดๆแล้วคุณรู้ว่ามันมาคุณรู้ว่ามันมาแล้วคุณละมันได้นี่คือคุณมีสัมปชัญญะเต็มๆแต่ถ้าเราจะบอกว่าโอ้ฉันแบบพลาดไปแล้วฉันไม่มีสติไม่มีสมาธิเอ้าก็ที่ว่ารู้แล้วว่าตัวเองพลาดไปนั่นแหละมันคือสติสัมปชัญญะแล้วถูกไหมล่ะใช่เหรอใช่สิเพราะว่าถ้าไม่งั้นคุณจะไปรู้ได้ไงว่าตัวเองแบบคิดเรื่องบ้าๆบอๆแล้วไอ้จังหวะที่ไม่รู้ว่าตัวเองว่าคิดเรื่องบ้าๆบอๆแล้วนั่นคือคุณไม่มีสติสัมปชัญญะไม่งั้นจะมาพูดอยู่ได้ไงว่าฉันเผลอไปแล้วถูกไหมล่ะมันก็ใช่เหมือนกันนะไอ้ความที่คุณรู้ว่าคุณพลาดไปแล้วคุณแก้ไขนั่นน่ะคือมีสติสัมปชัญญะแล้วณจุดที่รู้แล้วว่าพลาดไปนั้นต่อมาอีกท่านผู้ฟังในขณะที่คุณคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปอาจจะคิดเรื่องการงานอาจจะคิดเรื่องลูกอาจจะคิดเรื่องที่ทำงานอาจจะคิดเรื่องธรรมะอาจจะคิดเรื่องความคิดอันใดหนึ่งที่มันไม่ใช่เป็นกามไม่ใช่เป็นพยาบาทไม่ใช่เบียดเบียนพอคิดเรื่องที่ไม่ใช่การปฏิบัติเบียดเบียนแล้วคุณก็รู้ว่าฉันก็คิดต่อไปได้จึงคิดต่อไปได้เอาไอ้ความที่ว่าคุณก็รู้ตัวว่าคุณคิดต่อไปได้คิดต่อไปได้อันนั้นก็คือมีสติสัมปชัญญะแล้วไงมีสัมปชัญญะรู้ตัวรอบคอบไปในเรื่องที่คุณคิดอยู่นั้นซึ่งเป็นความคิดธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้ว่าจะต้องแบบไม่คิดเรื่องพระพุทธเจ้าหรือเรื่องอะไรคิดเรื่องที่อะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่การปฏิบัติเบียดเบียนก็ได้เหมือนกันหรือแม้แต่สมาธิตั้งมาฟังนี่คือท่านพูดไว้ในทั้งหมด4ข้อแรกของฐานที่ตั้งแห่งสัมปชัญญะ19ฐานใน4ข้อแรกเนี่ยพูดถึงความที่ว่าคุณไม่ได้สมาธินะเอาคุณจะมาเข้าชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4แต่ว่ามันเข้าไม่ได้จะให้แบบว่ามันนิ่งแน่วแน่ตั้งอยู่ในฌานสมาธิขั้นนั้นนั้นเนี่ยมันไม่ได้ทีนี้พอไม่ได้แต่ว่าคุณรู้ว่าคุณไม่ได้ก็ฉันทำไม่ได้เอาไอ้ความที่คุณรู้ว่าคุณไม่ได้นั่นคือคุณก็มีสัมปชัญญะป่ะคุณก็มีสติป่ะใช่ไงเพราะไม่งั้นเราจะไปรู้เรื่องว่าเราไม่ได้อะ ก็เพราะว่าคุณรู้ว่าคุณไม่ได้มันก็จึงเป็นสัมปชัญญะได้ไงให้มองงี้นะท่านฟังมองงี้ทีนี้แล้วมันเปรียบเทียบกันว่าถ้าได้แล้วเราเพลินไปหนำซ้ำนั่นไม่มีสัมปชัญญะด้วยซ้ำแต่ถ้ารู้ว่าตัวเองได้แล้วเราก็ตั้งอยู่ให้ดีได้ไม่เผลอเพลินไปนั่นมีสัมปชัญญะในความที่คุณก็รู้ว่าคุณได้นั้นด้วยอีกครั้งนะบางอีกครั้งสมมติว่าเรานึกถึงลมหายใจอ่ะคุณมันนึกถึงลมได้เนี่ยหนึ่งคือสติถูกไหมโอ้ฉันต้องนึกถึงลมฉันต้องถึงลมโอเคนั่นคือสติเพราะฉันรู้ว่าฉันต้องมาระลึกให้ได้นั่นคือสติแล้วคุณก็จิตใจเนี่ยมาจดจ่อไว้อยู่กับลมการจดจ่อนั่นแหละคือฌานใช่ไหมพอพยายามที่จะทำเสร็จปุ๊บโอ้ยไม่ได้ไอ้ความที่คุณรู้ตัวว่าคุณไม่ได้นั่นแหละนั่นคือสัมปชัญญะแล้วทีนี้พอฉันพยายามทำเราเกิดรู้ว่าฉันได้ไม่มั่วด้วยนะนี่คืออะสัมโมหะสัมปชัญญะถูกไหมความที่ว่ารู้ชัดละไม่เด่นหลงไปว่ามันเป็นของหลอกๆมารู้มาได้จริงๆอ่ะได้จริงๆเสร็จปุ๊บความรู้ชั้นนั้นก็เป็นสัมปชัญญะขึ้นมาละแล้วสามารถที่จะไม่เพลินไปในสิ่งที่คุณไปรู้นั้นนี่คือสัมปชัญญะถูกไหมทีนี้ขณะที่เราอยู่ในสมาธิบางทีเราก็ได้ยินเสียงบางทีเราก็ได้กลิ่นต่างๆความที่ได้ยินเสียงได้กลิ่นก็คือคุณมีวิญญาณมีโสตวิญญาณมีคานวิญญาณเกิดขึ้นละพอมีคานวิญญาณมีโสตวิญญาณเกิดขึ้นแต่ว่าจิตคุณเนี่ยไม่ได้เอาไปจดจ่อในสิ่งนั้นคือไม่ได้เอาไปเพ่งอยู่ในสิ่งที่คุณรับรู้เป็นวิญญาณนั้นมันไม่ได้ไปในคือมันไม่ได้มีใจจ่อฌานไปในสิ่งนั้นฌานไม่มีแต่มีสัมปชัญญะรู้ตัวว่าเอามีเสียงเกิดขึ้นมีกลิ่นเกิดขึ้นมีสัมปชัญญะอยู่รู้ตัวอยู่ว่ามีเกิดวิญญาณนั้นมานะแต่ไม่ไปตามนั้นจิตเรามาเพ่งอยู่กับลมอย่างนี้เป็นต้นมีสัมปชัญญะ awareness ในสิ่งต่างๆแต่ว่าไม่เผลอเพลินไปเหมือนยามไงเรามาที่ยามอีกทีนึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ที่ประตูตัวนี้เขาเป็น AI ท่านผู้ฟังเป็น facial recognition กล้องที่ตั้งอยู่นั่นน่ะคือสติไปจ่ออยู่ที่ไหนเป็นตั้งอยู่ที่ประตูถ้าตั้งอยู่ที่ประตูแล้วจ่อที่เท้ามันก็ไม่ได้ไงมึงเราไปจ่อที่หน้าตั้งอยู่ที่ประตูนั่นคือสติใช่ไหมไปจ่ออยู่ที่หน้านั่นคือฌานคือคุณต้องเพ่งไว้ที่ตรงหน้าเขาทีนี้ซอฟต์แวร์โปรแกรมที่คุณใส่เข้าไปโหลดเข้าไปเนี่ยนั่นคือปัญญาจังหวะที่มันสแกนแล้วมันตีขึ้นถูกให้เข้าได้นั่นคือสัมปชัญญะแล้วพอจังหวะที่สแกนแล้วแปดเราไม่ตรงนั่นคือไม่ได้ก็มีสัมปชัญญะว่าไม่ได้ขึ้นมาสติปัญญาสัมปชัญญะมันมารวมกันอยู่ในจิตของเราเพราะฉะนั้นคำพูดที่เราพูดถึงว่ามีสตินะมีสตินะคือท่านหมายเอา3อย่างนี้แหละด้วยกันจึงเรียกชื่อเฉพาะของเขาว่าเป็นสัมมาสติสัมมาสติมันก็ต้องรวมเอาสัมปชัญญะด้วยปัญญาด้วยสมาธิด้วยต้องมาอยู่ในนี้องค์ของมรรคเนี่ยมันจึงต้องทำให้เข้ากันถึงจะเรียกว่าเป็นสัมมาได้ชายุบางทีเรานึกถึงลมเรานึกถึงพุทโธแล้วทำจิตให้สงบบางทีมันก็เผลอเพลินไปบ้างบางครั้งบางคราวมันก็เลยแบบไม่เป็นสัมมาเต็มที่ถึงพระเจ้าสัมมาเต็มที่ดีเลยเนี่ยคุณทำให้เข้ากันแล้วถึงจุดของมันเนี่ยโอ้ยมันบรรลุธรรมไปแล้วเรามาซ้ำอีกครั้งหนึ่งทุกฝั่งบางทีทำซ้ำๆย้ำๆยกตัวอย่างนั่นนี่เนี่ยมันจะเกิดความเข้าใจได้ถ้าคุณขับรถขับรถเป็นไหมโอ้คุณต้องไปเรียนความรู้ก่อนอาจารย์สอนขับรถเขาสอนอย่างนี้โอเคคุณไปเรียนน่ะคุณศึกษาปริยัติใช่ไหมปริยัติแล้วคือเขาก็จะมีข้อสอบว่านี่นะส่วนต่างๆของรถนะเขียนเป็นรูปมาให้อันนั้นคือสุตตามยปัญญาถือว่าคุณลงสนามจริงๆแล้วนั่นคือเริ่มที่จะเอามาให้เป็นภาวนามยปัญญานะอย่างตอนที่ฟังเขาบรรยายเนี่ยคือสุตตามยปัญญาอ๋อรู้ส่วนต่างๆของรถตอนที่เขาสอบคุณว่าอันนี้เรียกอะไรอันนี้เรียกอะไรคุณต้องคิดได้คุณต้องนึกได้นั่นคือเป็นจินตามยปัญญาละทีนี้พอมาลงสนามจริงๆโอ้รถทำไมเป็นอย่างนี้อ๋อจับอย่างนี้เนี่ยคือภาวนามยปัญญาใช่ไหมท ทีนี้ในขณะที่คุณขับรถไปแล้วคุณรู้ได้ไงว่าต้องมาตามทางนี้เลี้ยวทางนี้ให้ถูกในขณะที่คุณเลี้ยวเนี่ยคนที่จะขับรถนะทางฝั่งแล้วเลี้ยวไปให้มันถูกทางได้นี่นะมันโคออดิเนชันหลายอย่างมากนะทั้งจังหวะความเร็วมือที่คุณหมุนไปตาที่คุณต้องมองไปไม่ใช่แค่มองทางเดียวคุณต้องมองรถด้วยมองรถอย่างเดียวก็ไม่ได้ทีนี้ก็ต้องมองคนด้วยในขณะที่เท้าเนี่ยก็ต้องเหยียบคันเร่งหรือเบาคันเร่งหรือเหยียบเบรกหรือเหยียบคลัชในขณะบางทีมือก็ต้องเปลี่ยนเกียร์ไปด้วยจะเป็นเกียร์แบบแมนนวลมือก็ต้องหมุนพวงมาลัยไปอีกบางทีคนอยู่ข้างๆบอกว่าเออต้องเลี้ยวทางนี้ก็ต้องฟังเขาพูดอีกว่าเขาพูดอะไรนี่โอ้ยแบบหลายอย่างมากนี่นะในกระบวนการที่คุณทำหลายๆอย่างคุณนึกได้ว่าเอ้ยฉันต้องเลี้ยวตรงนี้เนี่ยความระลึกได้นั่นน่ะคือสติในขณะที่คุณทำงานตรงนี้ไปเนี่ยรู้ตัวรอบคอบอยู่เสมอนั่นคือสัมปชัญญะถ้าเป็นงั้นเนี่ยมันเลี้ยวมันโค้งมันทำอะไรเงี้ยได้ไม่ถูกอยู่แล้วในขณะที่คุณกำลังเลี้ยวไปโค้งไปมีสัมปชัญญะนึกได้ว่าต้องไปตามทางนั้นทางนี้นี่คือมีสติสัมปชัญญะในการที่คุณขับรถนั้นทีนี้บางคนขับรถไปดูลมไปมีสติสัมปชัญญะอยู่ในลมเนี่ยบางทีเลยทางเลี้ยวเข้าบ้านก็มีจำฟังนั่นก็คือว่าคุณมีสติสัมปชัญญะอยู่ในลมแต่คุณไม่ได้มีสติสัมปชัญญะอยู่ในการงานที่ทำทำให้ไอ้การงานที่ทำเนี่ยมันผิดพลาดไปเลี้ยวไม่ถูกทางพอเลี้ยวไม่ถูกทางก็เลยโอ้ฉันทำไมแบบขี้ลืมเพลินไปขนาดนี้จะพูดเงินก็ไม่ได้เพราะว่าคุณเอาใจไปใส่เรื่องเงินอยู่เรื่องขณะขับรถเนี่ยเราก็ต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่ในการขับรถไม่ใช่มีอยู่ในลมลมก็รู้ได้อยู่มันก็จะไม่เหมือนกับตอนที่นั่งเฉยๆนั่งเฉยๆเนี่ยจิตใจจดจ่ออยู่กับลมอยู่กับพุทโธเนี่ยได้เต็มที่ละมันไม่ต้องไปทำอย่างอื่นแต่ในขณะที่คุณทำอย่างอื่นอยู่คุณก็มีสติสัมปชัญญะในงานที่ทำนั้นได้จะทำงานก่อสร้างจะทาสีจะขุดดินจะกรีดยางจะขับเครื่องบินจะขับรถจะลงรถจะขึ้นเครื่องจะพูดจะคิดจะกินจะถ่ายจะนอนจะหยุดพูดเนี่ยมีสติสัมปชัญญะได้หมดตั้งฝังได้หมดมันอยู่ที่การฝึกสิ่งเหล่านี้สะสมได้สิ่งเหล่านี้ฝึกได้เป็นทักษะยิ่งฝึกยิ่งทำยิ่งดียิ่งสะสมยิ่งทำให้มากมันยิ่งเจริญเพราะฉะนั้นในเรื่องของสติสัมปชัญญะอยู่ทำฟังมาเนี่ยก็ต้องมีส่วนที่เข้าใจบ้างละส่วนที่เข้าใจเพิ่มเติมทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าเราแยกกันเดี๋ยวตอนนี้ฉันฝึกสัมปชัญญะก่อนแล้วฉันจะค่อยมาฝึกสติทีหลังมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคือมันต้องไปด้วยกันส่วนไหนขาดเราเพิ่มส่วนไหนไม่ดีเราพัฒนาส่วนได้ดีอยู่แล้วรักษาให้ดีก็จะทำให้มีความก้าวหน้าในธรรมะในนี้ได้ในช่วงใต้ร่มโพธิบทเนี่ยทุกฝั่งจะเป็นแบบนี้แหละข้าพเจ้าก็จะยกประเด็นหัวข้อแม่บทอันใดหนึ่งขึ้นมาแล้วเอามาเปรียบเทียบดูว่าส่วนเหมือนส่วนต่างกับจุดนั้นจุดนี้อย่างไรมีการใช้งานไปได้อย่างไรเกี่ยวข้องกับธรรมะอื่นๆยังไงแล้วเราจะได้ประโยชน์หรือมีวิธีการฝึกวิธีการที่จะทำต่อไปให้เกิดขึ้นได้อย่างไรอย่างไรในช่วงของใต้ร่มโพธิบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในรายการธรรมารับรุณหรือท่านผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังในระบบพอดแคสต์ในชื่อรายการที่ว่าใต้ร่มโพธิบทโดยการเสิร์ชหาจากเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันโดยเสิร์ชหาคำว่าวัดป่าดอนไฮโซก็ได้ฟังธรรมะก็ได้หรือว่าใต้ร่มโพธิบทนี้ก็ได้หรืออีกทางหนึ่งก็สามารถรับฟังได้ทางเว็บไซต์ donhaisok.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุฬาบาล